suki w łóżku im ubliżać. Kiedy wkładam im do dupy, to jest analiza. Ona lubi gryźć paluchy, szarpie ją za włosy. Po 12 latach puchy, prawdziwe pornosy. Lubię sztuki, kosy, koty i te przemądrzałe. Najpierw mądrzą się północy, potem robią pałę. Lubię śmigać po hotelach, biorę co jest, nie przebieram. A jak zbraknie żelu nieraz, to wyrucham ją jak cwela. Ja pierdolę, co za melanż, nie uwierzysz, dupa ziomka. Tak mu nakręciła gałę, że aż jej wypadła plomba. Ja północy nie przespałem, była u mnie tłusta gocha. Chciałem ją pompować w usta i wyruchać ją na śpiocha. Dobrze, że odbicie z lustra w pełni pokazało prawdę. Ona szepcze mi do ucha, czy chcę z nią tak na poważnie. Nie chcę tylko jej wyruchać, nie jest dla mnie zwykłą kurwą. Chociaż miała trochę brzucha, na chuju skacze jak piórko. Yo, nieprawdopodobne. Mogłeś robić flotę z nami, teraz już nie możesz. Skład, teraz ja zamieniam sobie wodę w Molly Water. Ale nie żłopie, podaję to sikorce i ubranie. Za ileś tam baniek, a nie voucher. Porozpierdalane leży po podłodze. Podaję jej worę, ona wylizuje rowę. Robię to co chcę, nie co mogę. Jestem Belmondem, nie aktorem. Chcę robić to co muszę. Mam wyjebane w modę, no chyba że na sukces. Zszokowałem ups twoją zszokowaną sukę. To nie konopielka głupcze. Welcome to the future, a nie yesterday. Jak mowa o future, woła yesterday. He, dzwoni do mnie many. Ale nie Mayweather, do mnie many Becel. Nie miej mnie za złe. Całuję mu szelcie, muszę lecieć. Całuję mu szelcie, muszę lecieć. Nie miej mnie za złe. Dzwoni do mnie many. Ale nie Mayweather, do mnie many Becel. Strzelam jej do buzi, tak jak Zuzi. Mordo, dzwoń do Zuzi, luzik. Jeśli będzie grzeczna, to dam kolegom jej użyć. Stupy do buzi. Jest duży, pałę mam jak murzyn. Nie zawaham się jej użyć. Dzwoni do niej chłopak, mówi możesz się przedłużyć. Nie masz co się burzyć. Wchodzi do jacuzzi, chyba dyma nie jej służy. A to bardzo dobrze wróży. Kola z sambuką, chodź tutaj suko. Siadaj na chuja wielką jak kufer dupą. Wielką jak kufer dupą. Wielką jak kufer dupą.